Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Маскоўскі раённы суд Менску разглядае скаргу Франа Кавячуркі аб аднаўленні на вучобе ў БДУ. Сёлета ў лютым моладзевага актывіста адлічылі з факультэту журналістыкі пасля таго, як ён адседзеў 15 сутак арышту, нібыта за нецэнзурную лаянку. У гэты час Франак не змог здаць два экзамены. Крыху пазней у нашай праграме рэпартаж суду Любові Лунёвай. Адлічаныя з навучальных установаў Беларусі паводле палітычных прычынаў студэнты маюць магчымасць працягнуць навучанне за межамі краіны. Найперш гэтаму спрыяе праграма імя Кастуся Каліноўскага, якой у Беларусі апякуецца камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Пра тое, як дзейнічае гэтая праграма, расказвае Ігар Карней. Координаторка Комитета обороны репрессованных «Солидарность» Алла Король каже, что сёлетний, третий по лику набор на программу Калиновского, застается без істотних изменов. Программа набора застала все та же самая. Выключены студенты альбо дети репрессованных батьку. Але ці можно казать, что сёлета колькость тих, кто выказал жадання навучаться по программе Кастуся Каліноўскага, объективно меншая. Пік рэпрэсіяў прыпаў на 2006 год, калі за палітычную актыўнасць з беларускіх ВНУ былі выключаныя сотні студэнтаў, працягвае Алла Кароль. Колькасць, канешне, значна меншая, таму што пасля плошчы была цэлая хваля такіх рэпрэсій супраць моладзі. На праграме ўдзельнічала каля 300 чалавек і паехалі вучыцца 239. Зараз значна меней, і год таму было каля 60, а зараз это трошкі больш за 30. Большая частка з гэтых это выключаныя студэнты таксама. Ты, хто хацеў прыняць удзел вось у праграме Кастуся Каліноўскага. Сярод іх ёсць і магістранты, і аспіранты. Нагадаю, што першы набор у польскія ВНУ адбыўся ў ліпені 2006 году. Сярод залічаных на праграму былі выключаныя з беларускіх ВНУ студэнты і абітурыенты, якія так ці інакш пацярпелі за свае палітычныя перакананні. Перадусім гэта актывісты палітычных партый і рухаў, былыя навучэнцы зачыненага ўладамі гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, сямейнікі рэпрэсаваных. Месцы навучання вызначаюцца на гутарцы з прадстаўнікамі камісіі, у складзе якой выкладчыкі розных ВНУ Польшчы. Цікаўлюся ў спадарні Кароль, калі пачнецца ўласна навучальны працэс па праграме на 2008-2009 гады. Пачынаецца з 1 кастрычніка, але ў іх будуць у жніўні і верасні курсы польскай мовы. З 1 кастрычніка ўжо пачынаецца навучанне. Дык колькі грамадзянаў Беларусі зараз карыстаецца магчымасцю атрымаць адукацыю паводле праграмы Каліноўскага? І ці ёсць тыя, хто заўчасна вярнуўся дадому? Я магу дакладна сказаць, што за два гады з праграмы з'ехалі каля 80 чалавек, но это абсалютна па розных прычынах. Адныя просто, з таго, што не паспявалі ў навуцы, а другія просто па розных абставінах іншых. Но зараз, я думаю, што это каля 300 чалавек. Студэнты і аспіранты, якія вучацца па праграме імя Кастуся Каліноўскага, забяспечваюцца бясплатным інтэрнатам і стыпендыяй. Значна меншая частка рэпрэсаваных студэнтаў працягвае вучыцца ў іншых краінах – Літве, Чэхіі, Расіі, Украіне. Неабходнасць альтэрнатыўнай праграмы уладкавання рэпрэсаваных беларускіх студэнтаў востра паўстала пасля сакавіцкіх падзеяў 2006 году. Тады па ўсёй Беларусі сотні ўдзельнікаў акцый пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў былі адлічаныя з навучальных установаў. Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» прапанаваў магчымасць навучацца за мяжой па праграме імя Кастуся Каліноўскага і Касі Салаўёвай. Яе выключылі з палітычных матываў з другога курсу гісторыка-філалагічнага факультэту Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Аднак Касі адмаўляецца ехаць на стацыянарнае навучанне за мяжу. Свае матывы яна акрэслівае так. Таму што нельга быць па-за справамі. Трэба быць тут народам, дапамагаць яму і інфармаваць яго. Я проста сама псіхалагічна проста не змагу. Я ўсё роўна з'еду праз тыдзень адтуль. Я проста не змагу быць дзесьці там. Беларусу з'їздзіць з Беларусі. Мне не хочется, принамсі, я уже тут давно живу. Я думаю, что тут нам люди потребны. Менавіта, якія прагнуць адраджэння культуры, мовы, якія прагнуць інфармавання насельніцтва ў розных накірунках. Калі ўсе з'едуць за мяжу, нават і атрымліваць адукацыю, гэта ўсё роўна, мінімум 5-4 гады, то просто тут нікога не застанецца. Гаварыла выключаная студэнтка Полацкага універсітэту Кася Салаўёва. У часе маёй недавнай камандзіроўкі ў Вену мне ўдалося пагутарыць са старшынёй нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Лізай Шындлер. Австрыйскія студэнты тады ладзілі акцыю пратэсту з нагоды прыезду ў Вену рэктара беларускага эканамічнага універсітэту Владзіміра Шымава, вядомага з-за шырокага розгаласу ў сувязі з адлічэннем студэнткі Тацяны Хомы. Тацяна ў той час ужо вучылася ў Вене. Ліза Шындлер паведаміла, што яе арганізацыя аб'ядноўвае амаль чвэрць мільёну студэнтаў, якія плацяць абавязковыя ўнёскі, а старшыня студэнцкага звязу выбіраецца на 2 гады. Паслухайце урыўкі нашай размовы са студэнцкай лідаркай у Аўстрыі Лізай Шындлер. Ліза, што вам вядома пра студэнцкае жыццё ў Беларусі? Нейкі час таму я пачула пра палітычна матываваныя адлічэнні студэнтаў у Беларусі. Гэта быў гучны міжнародны скандал. Натуральна, мы пісалі лісты падтрымкі, мы стараліся давесці інфармацыю да іншых людзей. А цяпер, калі мы дазналіся, што на гэтую міжнародную канферэнцыю ў Вені быў запрошаны рэктар установы, якая вось так адлічае студэнтаў і падтрымлівае рэжым, мы зразумелі, што мы павінны нешта зрабіць. Ну, бо гэта сапраўды ганьба для Аўстрыі, калі людзі забываюцца пра такія рэчы і стараюцца зразумець нейкія выгады ад гэтай канферэнцыі, наладжваючы бізнесовыя і эканамічныя зносіны ў сітуацыі, калі ў Беларусі так шмат парушэнняў чалавечых правоў, а студэнты баяцца выказваць свае думкі і пераследуюцца. Ведаю, што вы ў курсе іншых выпадкаў, такіх, напрыклад, як выключэнне студэнта Жалезнічэнкі з Гомельскага універсітэту і паспешны яго прызыў у войска. Я чула пра гэты выпадак, мне вельмі шкада Жалезнічэнку, і гэта адна з прычынаў, дзеля якой мы збіраемся пратэставаць супраць такога абыходжання са студэнтамі. Выкладчыкі ў Беларусі лічаць, што студэнты не павінны займацца палітыкай, а толькі вучобай. Якая ваша думка на гэты конт? Як у Аўстрыі глядзяць на палітычную ангажаванасць студэнтаў? Я лічу, што гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачуўшы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную актыўнасць або проста за прыналежнасць да еўрапейскага студэнцкага звязу. Ці могуць быць студэнты адлічаныя з еўрапейскіх універсітэтаў на падобнай падставе? Ці ведаеце вы пра такія выпадкі? Я не чула ні пра адзін падобны выпадак у нейкай еўрапейскай дзяржаве. Ліза, ну а што, калі студэнт проста лянуецца вучыцца? Калі студэнт заваліць 5 экзаменаў у нейкім аўстрыйскім універсітэце, дык яму не застаецца нічога іншага, як пашукаць шчасця на іншым аўстрыйскім універсітэце. А іначай я не чула пра ніякія іншыя адлічэнні. Такім чынам, каб быць выключным студэнтам у Аўстрыі, трэба праваліць экзамен 5 разоў. Пра гэта нам паведаміла старшыня аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў Ліза Шындлер. А вось у суседняй з Беларусю Украіне у большасці дзяржаўных навучальных установай падставай для адлічэння студэнтаў можа быць незданы на працягу аднаго семестру экзамен. Цяпер ва Украіне на разглядзе ў Верхоўнай Радзе знаходзіцца законапраект, паводле якога адлічэнне студэнтаў з вышэйшых навучальных установаў магчымае толькі са згоды органу студэнцкага самакіравання. Выпадкаў адлічэння студэнтаў з ВНУ ў апошнія 4 гады ва Украіне няма. Тым часам у Таджыкістане некалькі месяцаў таму з вышэйшых навучальных установаў былі адлічаныя больш як 200 студэнтаў, якія адмовіліся ўдзельнічаць у зборы ўраджаю бавоўны. Штогод студэнты Таджыкістану больш як 2 месяцы збіраюць бавоўну. Купалле беларусы святкуюць у тых краінах, дзе яго адзначаюць традыцыйныя мясцовыя жыхары, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, а таксама і там, дзе бальшыня не адзначае свята летняга сонцастаяння. Што самае важнае для ўдалага свята, ці патрэбныя грошы, як шмат, каб зладзіць беларускае купалле, як праводзіць купальскую ноч беларусы за мяжой у Еўропе і ў Амерыцы, у новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што сёння тэма дня – лёс рэпрэсаваных студэнтаў. Франек Вячорка, якога выключылі з журфака БДУ, праз суд спрабуе дабіцца свайго аднаўлення на вучобе. У маскоўскім раённым судзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Уключаем яе рэпартаж. Скончыўся першы дзень судовага паседжання ў судзе маскоўскага раёну. Суддзя Вольга Гусакова разглядала пазоў Франака Вячоркі да Белдзяржуніверсітэту. Франак хоча аднавіцца на факультэце журналістыкі, з якога яго адлічылі з трэцяга курсу. У студзені Франак адбываў арышт у турме на вуліцы Акрэсціна за нібыта нецэнзурную лаянку. У судзе прадстаўніца Белдзяржуніверсітэту прызнала, што сапраўды былі парушаныя нормы. Яна не змагла адказаць на пытанне, чаму менавіта ў дачыненні да Франака Вячоркі было такое стаўленне. Заўтра суддзя прызначыць спрэчкі ў справе, і ўжо менавіта заўтра будзе агалошана, якое рашэнне прыме суд. Франак Вячорка скажа некалькі словаў радыё «Свабода», як ён ацэньвае сённяшні працэс. Сённяшні працэс быў досыць прадказальным. Я не спадзяваўся на справядлівасць суда і на тое, што суд прыме рашэнне на маю карысць, але я выкарыстаў сённяшняе паседжанне як трыбуну, каб давесці свае аргументы на карысць свайго права на навучанне ў беларускім дзяржаўным універсітэце, а таксама каб увесці ў архівы гісторыі імёны тых, хто браў удзел у маім адлічэнні, у адлічэнні іншых студэнтаў. Суддзя адкрыла ўсіх прапанаваных мною сведкаў, як з боку універсітэту, так і з боку маіх калегаў, аднагрупнікаў, Лявона Баршчэўскага. І трэба сказаць, што перад самім паседжаннем суда суддзя на паўгадзіны затрымала пачатак, знаходзячыся ў кабінеце начальніка суда маскоўскага раёна. Я таксама звязваю гэта з тым, што ішло нейкае абмеркаванне наконт таго, што са мной рабіць і якое рашэнне ў маёй справе прыняць. Франак Вячорка дабіваецца свайго аднаўлення на вучобе ў БДУ, і, як вы чулі з рэпартажу, магчыма, суд прыме рашэнне ў яго справе ўжо заўтра. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Франак Вячорка праз суд патрабуе свайго аднаўлення на вучобе. Лёс рэпрэсаваных студэнтаў сёння тэма дня на «Свабодзе». Трэці па ліку набор па праграме Кастуся Каліноўскага ў некалькі разоў меншы, чым у год выбараў, на які прыпаў пік рэпрэсіяў. 20-гадовая актывістка Маладога фронту Кася Салаўёва хоча абраць такую форму навучання, каб застацца ў Беларусі. У снежні мінулага году Кацярыну выключылі з Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі прыняло рашэнне выплачваць штогадовую стыпендыю аднаму са студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Узнагароду за свабоду думак імя Васіля Быкава атрымалі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. Нацыянальная бібліятэка Беларусі і іншыя дзяржаўныя ўстановы адмовіліся даць памяшканне для падвядзення вынікаў першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Цырымонію ўручэння ўзнагарод давялося правесці ў літоўскім пасольстве. Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які вызначае правы сябраў Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Гэты дакумент будзе дзейнічаць падчас сёлетняй выбарчай кампаніі. Якія магчымасці атрымаюць новыя сябры ЦВК, высвятляў Уладзімір Глот. У дэкрэце адзначаецца, права накіраваць сваіх прадстаўнікоў у цэнтр выбаркам маюць палітычныя партыі, аднак не ўсе, а толькі тыя, якія вылучаюць сваіх кандыдатаў у дэпутаты. Прэзідэнцкі дэкрэт мае нумар 13. Гэта дало падставу старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай пажартаваць. Ну не пугайцеся, паскольку я ўжо 12 лет работаю са служэбным удастаўленнем пад гэтым жа нумарам. Таму я считаю эту цифру счастлівай і очень благополучнай для сябе. Ну это значит для всей Центральной комиссии. Заслужаны юрыст Беларусі Мечыслаў Грыб звяртае ўвагу на той пункт дэкрэту, якім вызначана, што сябра ЦВК з правам дарадчага голасу не можа ўдзельнічаць у праверках, якія праводзіць цэнтральная камісія. Сядзіце, выступаеце, лямкайце і лямкайце, а мы вас на праверку не возьмем, мы нічога вам не пакажам. А калі не будуць дапушчаны да праверак, хіток з гэтых дарадчыкаў. Дэкрэт нічога новага не ўнёс на конт дэмакратызацыі выбарчага працэсу. Констатуе спадар Грыб. Сакратар ЦК партыі камуністаў Беларуская Алена Скрыган на папярэдніх выбарах у палату прадстаўнікоў ўжо была сябрам ЦВК з правам дарадчага голасу. Яна пагаджаецца з тым, што новы дэкрэт не палепшыў статусу партыйных прадстаўнікоў у цэнтры выбаркамі, Але, зыходзячы з досведу 2004 году, Алена Скрыган лічыць, што апазіцыйным палітычным партыям нельга ігнараваць сваё прадстаўніцтва ў ЦВК. Это важно, потому что на минулых выборах парламентских у нас уже есть досвід, коли члены комиссии с правом дарадчого голоса имели махчимость и задавать пытания, и отримливать отказы, и выступать со своими заувагами и пропановами. И, может быть, это воздействовало в неким разе на выники голосования, потому что многие люди, яким было отказано окружными комиссиями у регистрации, были зарегистрованы в центральной комиссии. Сказала нашаму радыё Алена Скрыган. У сувязі з выбарчай тэмай мы праводзім апытанне. Ці патрапяць, на вашую думку, апазіцыянеры ў парламент? На нашым сайце на гэтае пытанне так адказалі 16% удзельнікаў пытання, 79% не і 4% адказалі не ведаю. Ну а зараз на гэтае ж пытанне адкажуць жыхары Магілёва. Я думаю, что дадут возможность. Но таким, которые будут лояльны по отношению к Лукашенко, сказал же Лукашенко, что допустит несколько человек. Но это само по себе абсолютно антидемократично, да, такое заявление. Поэтому даже если и пропустят, то смысла в этом никакого не будет. Отдельно особо Максима. Я меркую две причины. И люди будут голосовать мало, и улады не допустят. Я лишу, что не. Зараз усё вызывая недовер до оппозиции. Зусим. Ну что, тот разброд уже, хай же будет так вот трошки устойчив. Жыццё наше. Хотя это улада не вельми нас, но але трэба жить. Шанс есть, но это есть и при условии, что будут считать так, как голосуют люди. По крайней мере, со своих друзей. Вот. Вроде бы всех голосуют не за власть, а получается, проходит власть. Мне кажется, проблема не в том, как люди голосуют, а как считают их голосы. Не могу так с уверенностью сказать. Может, пройдет, может и нет. По идее, должны быть. Судя как по последним выборам проходящим, что не всегда чисто проходит голосование. Но я думаю, что для отвода глаз мы должны все-таки пару человек пустить. А пытание свободы. Такие отказы мы почули у Магилёве. У вёсцы Бычкі Вушацкага району сёння адбылося ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава, заснаванай рухам за свабоду пад кіраўніцтвам Аляксандра Мілінкевіча. Першым лаўрэатам прэміі стаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Перадае Браніслава Станкевіч. Менавіта тут, у Бычках, падчас леташняга святкавання Дня народзінаў Васіля Быкава, Аляксандр Мілінкевіч гэтую прэмію анансаваў. Сёлета яе атрымалі першыя тры лаўрэаты, якія былі вызначаны рэйтынгам галасаваннем адмысловага журы. Прэмію за свабоду думкі імя Васіля Быкава сёлета атрымалі апрача Рыгора Барадуліна, Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. У склад журы, якую вызначала сёлетніх лаўрэатаў і складалася з 30 чалавек, былі запрошаны вядомыя беларускія пісьменнікі, літаратары, грамадскія дзеячы, Нил Гилевич, Геннадий Буралкин, Адам Мальдис, Светлана Алексеевич, Ивонка Сурвила, Левон Дачевский, Александр Лукашук, Сергей Навумчик, Алексей Марочкин и иншие ведомые особы. Заснавальники премии вырешили, что ее будут вознагороджувать тех, кто проявил себя у громадской и творчей деятельности на корысть Беларуси и свободы. Усім тром сегодняшним лауреатам были урушены статуэтки за свободу думки авторства скульптора Виктора Копача и памятные дипломы. Начная свобода. Кожный будний день от 22 годины. І сёння гостем начной свабоды будзе бард, літаратар, журналіст Зміцер Бартосік. Сярод іншага мы пагаворым пра новы праект начной свабоды, прысвечаны беларускай бардаўскай песні. У нашым эфіры таксама рэпартаж сённяшняга судовага паседжання, на якім разглядаўся пазоў моладзевага актывіста Франа Кавячоркі аб яго аднаўленні ў БДУ. Ну а ў начных доследах сёння размова пра футбол, аналіз блізкага да завяршэння чэмпіянату Еўропы. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Сёння ў пасольстве Літоўскай Рэспублікі ў Менску адзначылі прызамі ганаровых удзельнікаў першай беларускай агульнанацыянальнай дыктоўкі, якую пісалі да Дня волі тысячы беларусаў, а таксама паслы краінаў Еўразвязу і ЗША. Перадае Інна Студзінская. Дасць памяшканне, каб падвесці вынікі агульнанацыянальнай дыктоўкі, не пагадзілася ніводная дзяржаўная ўстанова. Адмовіла нават нацыянальная бібліятэка. Таму цырымонію праводзілі ў літоўскай амбасадзе, дзякуючы гасціннасці амбасадара Эдмінаса Багдонаса. Спадар Багдонас заўважыў, што ў Літве таксама на працягу гадоў 300 былі праблемы з літоўскай мовай. Але у нас в голову даже не пришло, что я литовец, своей мамой, с друзьями, мы говорили не на своем языке. Великое дякую. Сегодня такой день. Мы один одному можем пообещать, что белорусы, сябры, будут с нами говорить только на белорусской мове с дипломатами. Кожнаму ганаровому удзельніку ўручылі мініатурную кампазіцыю «Звон свабоды», прымацаваны да сапраўднага кавалка мармуру з пастамента помніка Сталіну ў Менску, што стаяў на Кастрычніцкай плошчы. Аўтар кампазіцыі – скульптар Алесь Шатэрнік. Лінгвістка Людміла Дзіцэвіч, якая дыктавала дыктоўку, падзялілася сваімі ўражаннямі. Наймалодшаму ўдзельніку дыктоўкі 3 гады, найстарэйшаму 83. Дыктоўку пісалі прадстаўнікі 11 дыпламатычных місій, акрэдытаваных у Менску. Амбасадар дзяржавы Ізраіль Заеў Бен Ар'е заўважыў: "Если бы 60 лет назад мы бы не возродили наш национальный язык иврит, то мы бы не одержались победы в тех войнах, которых мы победили. Мы бы не создали такое государство, которое мы создали". За амерыканскага дыпламата Луіса Крышака, які быў вымушаны ад'ехаць на радзіму, узнагароду атрымаў прадстаўнік амбасады ЗША Марк Шропель. My pleasure to be here today. Вельмі прыемна быць сягоння тут з вамі, прадстаўляць амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі і Луі Крышака. Луі быў вельмі ўдзячны пісаць першую агульнабеларускую дыктоўку разам з вамі. Беларуская мова з'яўляецца жыццёва важнай для перадачы развіцця культуры, самабытнасці і ідэнтычнасці. Узнагароды атрымалі і беларусы. Легендарны няўлоўны Мірон, які рэгулярна вывешвае ў Віцебску бел-чырвона-белыя сцягі, Барыс Хамайда, які пісаў дыктоўку на Віцебскай плошчы пад магнітафон, віленскі беларус Сяржук Вітушка. У літоўскім пасольстве з удзельнікамі агульнанацыянальнай дыктоўкі сустрэлася Інна Студзінская. А зараз званкі на свабоду. У гэтай праграме сёлетняя выпускніца Коласаўскага ліцэю адкажа на пытанне слухача, якія пасведчанні аб сярэдняй адукацыі яны атрымалі. Вы таксама пачуеце развагі пра афіцыйнае святкаванне Дня незалежнасці 3 ліпеня. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 25 чэрвеня адбыўся выпуск Коласаўскага ліцэю. Нагадаю, што нацыянальны дзяржаўны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, адзіную навучальную ўстанову, дзе выкладанне вялося на беларускай мове, улады зачынілі ў 2003 годзе. З таго часу некалькі дзесяткаў ліцэістаў працягваюць займацца ў падпольных умовах. Из Риги, доктор технических наук Михаил Лехов. Я вот обратил внимание на следующее ваше сообщение о том, что вручали свидетельство об окончании белорусского гуманитарного лицея имени Якуба Коласа. Подпольного указали, подчеркнули, подпольного. Какие документы вручали? Если не вручали аттестаты белорусского государства образца, то как эти ребята, которые окончили подпольный так называемый гуманитарный лицей, будут поступать в высшие учебные заведения Беларуси? Слухачу адказвае сёлетняя выпускніца Ганна Прохарова. Пасля заканчэння ліцэю мы атрымліваем атэстаты, якія выручаюцца нам дырэктарам ліцэю Владзімір Коласам. Але гэты атэстат прымаецца толькі за мяжой у краінах Еўразвязу. У Беларусі нам трэба здаць яшчэ дадаткова па прапісцы ў школе. І я здавала іспыты па 14 прадметах. Ганна, так атрымліваецца, што вы зараз маеце два пасведчанні. Першае пасведчанне беларускага гуманітарнага ліцэю, і другое гэта пасведчанне пра сканчэнне сярэдняй адукацыі, тое, што выдаецца Міністэрствам адукацыі Беларусі. Так, так, так. Працягнем праграму такім тэлефанаваннем. До 3 июля еще неделя, а наша пропаганда уже все уши прожужжала о том, что 3 июля у нас День независимости. Хочется напомнить историку по образованию, нашему проводеру Александру Григорьевичу, что 3 июля – День освобождения Минска. Подчеркиваю, именно Минска, а не всей Беларуси. Причем тут День независимости? Следуя вашей логике, Александр Григорьевич, День независимости можно приурочить ко дню освобождения любого города. Чтобы никому не было обидно, предлагаю ко дню вашего рождения, который уже не за горами, приурочить День независимости. Вот тогда и закатим пирс на весь мир. После 3 июля 44 года Беларусь не обрела независимость, так как после этого около 50 лет была в составе Советского Союза. О какой независимости можно говорить? Истинный день независимости у нас 27 июля. Именно в этот день Верховный Совет, в котором, кстати, и вы заседали, принял декларацию о независимости. Так что нестыковочка получается, Александр Григорьевич. Наступное телефонование. Шановная Свобода, хочу выказаться на конт нашей улады. Я пропоную нашему президенту распустить кабинет министров, парламент и все суды. От того, что все эти институции існуюць, нам не холодно, не спекотно. И они існуют только для выгляду. Фактично, всей Украиной керует один человек, президент. Так на то, что тратить гроши податкоплательщиков на утримание всех этих дармоедов. У нас зараз існует скрытая монархия, да хай уже будет не прикрытая. Дякую. Выказывание слухача комментуя политолог Юрий Чавусов. Вот такие стихийные анархизмы, это речь распространенная, особенно когда люди сутыкаются с несправедливостью, которая сходит из державных органов и спробуют домашиться правды. Это правда и складывается уражение, что в Беларуси на самой справе есть только администрация, все остальные институции, они другостные. И суды, и органы выконавшей влады, решая все президент. Я бы не подходил так жестко. Справа в том, что тут вельми великое значение имеет сама наявность этих институций, нехай себе и девальвованных, как наши суды, типа дел на выконавшую судовую и представничую владу, покольки это играет великую роль сам принцип. Бо крыницей влады является народ, вот працует парламент. Суды, хотя бы внешне незалежные, уже нечто, что дозволяет в певных выпадках выкрестовывать эти механизмы. Я бы не сказал, что они цалком уже стратили свою функцию, например, правосудия. Суд, навод залежный, и он выполнил незначную громадскую функцию. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.